przejęty i nie chodzi na eventy. Dziś wieczorem będzie święty. Nie nagrywa złotych coli, jest odarty cały z folii, bo wie, że nikt nie zadzwoni, ale ekran leży brzuchem na wypadek, gdyby jakimś cudem tam nastąpił nagły twojej ciszy spadek. Puchnie od nadmiaru żali, tego się nie chwali. Płaczą SMS-y, leją smutne się frazesy. Dawno nie wie, co to dzwonek, nie przyjmuje cybermonet, bo nagrywa sonet. Może chociaż trafi to na Onet. Obserwuje ładne twarze, łyka to, co za rozmarzę. Ja mu dzwonić każę. Męczą mnie cyberwłajarze. Kiedy mam dosyć? Chcę mieć blond włosy. Daj inne ciało. Może to pomoże. Mój telefon jest zajęty i nie musi już pamiętać, gdzie wysyłać czarne serca, a gdzie włączyć tryb morderca. 100 000 kwadracików, każdy z nich utrwala lico. Flesz całuje twarz namiętnie, chociaż fleszem dość niechętnie. Przymusowo o poranku robi prasę kciukiem w bok, mały za granicę skok. Oko jedno jeszcze chrapie, drugie już na wybieg człapie, chociaż leżę na kanapie i buszuję w Mediolanie, lub już wdzięczę się na planie. Triki Fashion Wiki, dziś Miami, jutro Ryki. Kupię włosy jak Ariana, zapozuję sobie sama i porzucam trochę zdjęć. Może wróci tobie chęć.